Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά πήγε στη ζωή μου. Έτσι ξαφνικά στάθηκε στην πόρτα. Είπα βιαστικά, μείνε λίγο ακόμα. Ερώτας το βλέπω είσαι, πυροτέχνημα που ήρθε και σκάσε στα μάτια μου μπροστά. Χίλιους όχους πήρα πίσω και τολμώ να σ' αγαπήσω. Τα χάσα, μου ήρθε ξαφνικά. Άρχισες και να μου λείπεις, το τηλέφωνο μεσίτης. Χάνομαι όταν κλείνεις ξαφνικά. Το μυαλό μου μηδενίζω και με σένα το γεμίζω. Πόσο υπερβάλλω ξαφνικά. Έτσι, έτσι ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά, όπως πήγες στη ζωή μου, θα φοβάμαι μη σε χάσω ξαφνικά. Η νύχτα αυτή διαφέρει. Έτσι ξαφνικά μου πιάσες το χέρι. Έχεις μια ματιά που με αφοπλίζει. Έτσι ξαφνικά η ζωή μου αξίζει. Ερώτας το βλέπω είσαι, πυροτέχνημα που ήρθε και σκάσε στα μάτια μου μπροστά. Χίλιους όρκους πήρα πίσω και τολμώ να σ' αγαπήσω. Τα χάσα, μου ήρθε ξαφνικά. Άρχισες και να μου λείπεις, το τηλέφωνο μεσίτης. Όταν κλείνεις ξαφνικά, το μυαλό μου μηδενίζω και με σένα το γεμίζω. Πόσο υπερβάλλω ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά, όπως πήγες στη ζωή μου, θα φοβάμαι μη σε χάσω ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά, έτσι, έτσι ξαφνικά, όπως πήγες στη ζωή μου, θα φοβάμαι μη σε χάσω.